चलिए रुकू और रायतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का उन्वान है हक और बातिल की जंग, आयत नंबर 111, 111 आयत। हक बयान करने की बजाय इनको दिखा भी दिया जाए तो भी न मानेंगे, आयत 112, 112। अल्लाह ने इनको मौका दिया, नबियों से दुश्मनी का, स्लैश डाल के आप लिख सकते हैं, ताकि इनकी आजमाइश करे आयत नंबर 113, 113। ईमान वाले और काफिर का फर्क पता चल जाए, आयत नंबर 114, 114। क्या अल्लाह के सिवा किसी और को तलाश करूं, आयत नंबर 115, 115। तेरे रब की बात अदल और इंसाफ वाली, आयत 116, 116। अगर